жопа, жопа, хуй, жопа, сраное говно. Жопа, жопа, жопа, хуй, жопа, сраное говно. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, и пизда. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, и пизда. Жопа, сраное говно. Жопа, жопа, жопа, хуй, жопа, сраное говно. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, и пизда. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, и пизда.